أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَزُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَزِيرًا. سورة الفرقان. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اسی طرح جو ہے ہر قرآن کے مخاطب کو ہر قرآن والے کو قرآن بیان کرنے کی اللہ رب العزت جو ہے وہ ترغیب دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں. ترغیب الی القرآن، ترغیب فی تبلیغ، کہ قرآن کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ اور قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا تطیع الکافرین، پس نہ مانو تم اہل کافرین، کافروں کی بات. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور جہاد کرو ان لوگوں کے ساتھ بہ اس قرآن کے ذریعے سے جہادا کبیرا، جہاد بڑی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا تطع الکافرین، پس نہ مانو کافروں کی بات. کافروں کی جو ہے وہ کون سی بات کافر کہتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے قرآن پہنچانے پہ، اللہ نے آپ کو مامور کر دیا ہے، اور کافر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو بیان نہ کرو. وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا او بدله. آپ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 15 میں یہ جملہ جو ہے وہ پڑھا تھا کہ جو آخرت سے انکار کرنے والے ہیں وہ ایمان والوں کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کے بیان کرنے والے کو کہتے ہیں ائت بقران غير هذا، قرآن کو بیان کرو مگر توحید کا مسئلہ بیان نہ کرو، قرآن کو بیان کرو مگر کسی کے عقیدے اور عمل کی تردید نہ کرو، قرآن کو بیان کرو مگر کسی کے عقیدے اور عمل پہ جو ہے وہ رد نہ کرو. اور اگر تم کہو کہ قرآن میں تو اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر جواب میں کیا کہتے ہیں؟ او بدلوہ، یا تبدیل کرو اس کتاب کو کسی اور کتاب سے، اس کتاب کے ذریعے اس کتاب کے علاوہ کسی کوئی اور کتاب اٹھاؤ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ کافر لوگ کہتے ہیں وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. آپ نے سورہ حامیم سجدہ کی 26 نمبر آیت میں یہ جملہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں, کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے نہ سنو تم اس قرآن کو, تو کافر لوگ کہتے ہیں قرآن کو نہ سنو, اسی طرح کافر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو بیان نہ کرو, اس میں جو ہے وہ سختی نہ کیجئے یا اس کو تبدیل کیجئے کسی اور کتاب سے. تو اللہ رب العزت فرماتے فلا تطل کافرین, پس نہ مانو کافروں کی. وجاہدہم بہ جہاداً کبیرا, اور جہاد کرو ان لوگوں کے ساتھ اس قرآن کے بیان کے ذریعے سے جہاد بڑھی. قرآن کے بیان کو اللہ نے اس آیت کریمہ میں جہاداً کبیرا کہا ہے, بڑی جہاد اللہ نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے, قرآن کا بیان جہاد کبیر ہے, بڑا جہاد. قرآن کو اللہ نے جو ہے جہاد کبیر کیوں کہا؟ یہاں تو اسی وجہ سے جو ہے وہ قرآن کو جہاد کبیر کہا گیا کہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ عقیدے اور عمل کی جو ہے وہ اصلاح ہوتی ہے, عقیدے اور عمل کی جو ہے وہ اصلاح اس کے ذریعے سے ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے یہاں دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کو اللہ نے جہاداً کبیرہ اسی وجہ سے کہا کہ اس کے بیان کرنے سے ہی مجاہدین جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. قرآن کے بیان کرنے سے جو ہے وہ کیا پیدا ہوتے ہیں؟ مجاہدین جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. یاد رکھیے اس مسئلے کو کہ قرآن جب بیان ہوگا تو لوگوں کے عقائد جو ہے وہ ٹھیک ہوں گے, اور جب ایک آدمی کا جو ہے وہ عقیدہ ٹھیک ہوگا وہ موحد بنے گا, اللہ کی توحید کو مانے گا, اللہ کو اپنی ذات اور صفات میں تن تنہا اور یکتا مانے گا تو وہ مجاہد بنے گا. اور شرک جو ہے وہ انسان کو مجاور بنا دیتا ہے. کیا بنا دیتا ہے؟ مجاور. اور اس کے مقابلے میں توحید جو ہے وہ انسان کو کیا بنا دیتا ہے؟ مجاہد بنا دیتا ہے. تو یا تو اسی وجہ سے قرآن کے بیان کو اللہ نے جہاداً کبیرہ کہا کہ اسی سے جو ہے وہ مجاہدین پیدا ہوتے ہیں. تیسری وجہ یہ کہ قرآن کے بیان کو اللہ نے جہاداً کبیرہ اسی وجہ سے کہا کہ دوسری جو جہاد ہوتی ہے کافروں سے جو لڑائی لڑی جاتی ہے وہ ایک خاص وقت کے لیے ہوا کرتی ہے, اور قرآن کا بیان جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک مستقل جو ہے وہ ایک کام ہے, مسلسل جو ہے وہ آپ کا یہ کام ہے. تو اسی وجہ سے اس کوشش کو, اس جہاد کو اللہ نے بڑی کوشش کہا. اور چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس جہاد کے اندر جو جہاد ہوتی ہے اس کے اندر تو ایک آدمی تنے تنہا نہیں نکلتا, ان کے ساتھ ہی جو ہے ان کے ساتھ ہوتے ایک جماعت ہوتی ہے, ایک تنظیم ہوتی ہے. اور اس جہاد میں جو ہے وہ اکثر اوقات جو ہے وہ اکیلا اور تنہا کڑا ہونا پڑے گا, تنے تنہا جو ہے آپ کو کڑا ہونا پڑے گا. اسی طرح اس جہاد کو اللہ نے جہاداً کبیرہ اسی وجہ سے کہا کہ اس میں بادشاہ کی مخالفت ہوگی, اس میں جو ہے وہ مولوی جو ہے وہ مخالف بنیں گے, پیر جو ہے وہ مخالف بنیں گے, عوام جو ہے وہ آپ کے مخالف بنیں گے, دوست اور احباب آپ کے مخالف بنیں گے, رشتہ دار اور اسی طرح پرائے آپ کے جو ہے کیا بنیں گے؟ مخالف بنیں گے. اسی وجہ سے اللہ نے قرآن کے بیان کرنے کو جہاداً کبیرہ کہا. سمجھ آگے کی نہیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجاہدہم بہ جہاداً کبیرہ, اور جہاد کرو اس جہاد اس قرآن کے بیان کے ذریعے سے, قرآن کے بیان کے ذریعے سے جہاداً کبیرہ جہاد. اللہ رب العزت فرماتے جہاداً کبیرہ جہاد بڑی. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت دلیل عقلی ذکر فرماتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي, اور یہ اللہ وہ ذات ہے, مرج البحرین, جس نے چلائی ہے دو دریاؤں کو, هذا عذب فرات, یہ ایک ہے میٹھا خالص وَحَازَ مِلْحٌ اُجَاج اور یہ ایک دوسرا ہے مِلْحٌ نَمْكِين اُجَاجٌ کڑوا وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا اور حائل کر دیا ہے اللہ نے ان کے درمیان برزخن پردہ وحجر محجورہ اور بن بنایا گیا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي اور یہ اللہ وہ ذات ہے مرجل بحرین کے چلائی ہے اس نے دو دریائے البحرین دریائے سمندر هَذَا عَزْبٌ فُرَاتٌ یہ ایک جو ہے کیا ہے عَزْبٌ فُرَاتٌ میٹا ہے فُرَاتٌ خالص ہے پینے کے اعتبار سے وَهَذَا مِنْهُنْ عُجَاج اور یہ ایک جو ہے وہ کیا ہے یہ دوسرا جو ہے وہ کیا ہے مِلْحٌ نَمْكِين ہے عُجَاجٌ کڑوان ساتھ ہی جو ہے وہ یری چلتی ہے ساتھ ہی جو ہے وہ کیا چلتی ہے اسی طرح سمندروں کے یعنی اندر یہ ہے کہ سمندروں کے اندر جو ہے وہ کیا ہے دو دریائے آپس میں جو ہے وہ چلتی تو کافی حد تک جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ آپس میں جو ہے وہ آپس میں ملتی نہیں ہے ایک کا پانی جو ہے وہ کڑوا ہے دوسرے کا پانی جو ہے وہ میٹھا اسی طرح جو ہے جب یہاں سے جو ہے بندہ چلا جاتا ہے تو دریائی جو ہے وہ کابل ہے اور اسی طرح جو ہے وہ وہاں پر جو ہے دریائی سندھ ہے یہ بھی کافی جگہ تک جو ہے آپس میں جو ہے وہ ملتے نہیں وہ چلے جاتے ہی اسی طرح جو ہے شطر العرب جو ہے بحیرہ عرب جو ہے یہاں پر بھی جو ہے ایک لہر اس طرح ہے کہ وہاں پر پانی جو ہے وہ کیا میٹھا ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ کڑوا ہے جہاز والے شپ والے جو ہے جب پانی بھرتے ہیں تو وہ خاص جگہ تک اپنے پائپ کو جو ہے وہ لے جاتے ہیں وہاں پر ان کو جو ہے وہ میٹھا پانی ملتا ہے اس سے اوپر آئے اس سے نیچے جائے وہاں پر کڑوا پانی اسی طرح میں نے خود ایک تصویر کو جو ہے وہ دیکھا تھا اور اس پہ جو ہے وہ نام لکھا تھا مجھے تو نام بھول گیا ہے ایک جگہ کا جو ہے انہوں نے تصویر بنائی تھی اور یہ آیت بھی اوپر لکھی تھی بڑے جو ہے وہ سمندر تھے دونوں اور یہ آیت جو ہے اس کے اوپر لکھی تھی دونوں کے پانی کے اندر جو ہے وہ فرق اسی طرح دونوں کے جو ہے وہ ذائقے کے اندر فرق ایک کڑوا اور دوسرا جو ہے وہ میٹھا تھا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَزْمٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے چلائی ہے دو دریا ایک ان میں سے جو ہے وہ کیا ہے میٹھا ہے خالص پینے کے لیے اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے نمکین ہے کڑوا وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا اور حائل کر دیا ہے ان کے بیچ برزخن پردہ اور آپ انشاءاللہ سورہ رحمان کے اندر پڑھیں گے لا یبغیان کہ آپس میں ان کا پانی جو ہے وہ کیا نہیں کرتا بغاوت نہیں کرتا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ان کا لنک بھی نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ٹچ بھی نہیں ہوتا وَحِجْرًا مَحْجُورًا اور بند بنایا گیا ہے بند بنانے سے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ اور یہ اللہ وہ ذات ہے اگلی دلیل اخری ہے وَهُوَ الَّذِي اور یہ اللہ وہ ذات ہے خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ جس نے پیدا کیا ہے مِنَ الْمَاءِ پانی سے ایک خاص قسم کے پانی سے بشر انسان کو فجعلہو پس بنا دی ہے اس کے لیے نسبا نسب وسحرن اور سسرال وکان ربک قدیرا اور ہے تمہارا پروردگار قدیرن قدرت رکھنے والا اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اللہ وہ ذات ہے خلق من الماء جس نے پیدا کیا ہے من الماء ایک خاص قسم کے پانی سے بشرن انسان کو انسان کو اللہ نے جو ہے وہ کیا کیا ہے ماں اور باپ کے نطفے سے جو ہے وہ پیدا کیا فجعلہ پس بنا دیا اس کے لیے نسبن نسب وسحرن اور سسرال نسب عربی کے اندر کہتے ہیں کس کو باپ کا جو خاندان ہوتا ہے اس کو نسب کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے ان کے چچا آتے ہیں, ان کے چچا ذات آتے ہیں. یہ سارے جو ہے وہ کیا ہے, وہ نسب کے رشتے. اسی طرح بھائی ہے, اس کا باپ ہے, دادا ہے, پردادا ہے, یہ سارے جو ہے وہ کیا ہے, نسب. اور دوسری کیا ہے, وہ سہرن. سہرن کے معنی جو ہے وہ کیا ہے, سسرال. اس کو بھی اللہ نے جو ہے وہ نعمت کہا ہے, نسب کو بھی اللہ نے نعمت کہا ہے, اور اسی طرح سسرال کو بھی اللہ نے جو ہے وہ کس میں شمار کیا ہے, سسرال کو بھی اللہ نے جو ہے وہ نعمت کے اندر جو ہے وہ شمار کیا. مگر یہاں پر میں آپ کو مرد اور عورت کا فرق بتاتا ہوں, دونوں کا فرق آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. تقریباً 99% جو ہے وہ یہی نظریہ ہوتا ہے کہ جو مرد ہوتا ہے ان کے اپنے سسرال والے ان کو پسند ہوتے ہیں. سمجھ آگے کی نہیں آگے؟ ان کے سالے ہیں, ان کی سالیہ ہے, ان کی اسی طرح ساس ہے, ان کے سسر ہے, اسی طرح ان کے اون قریبی رشتہ دار جو ہے وہ مرد کو پسند ہوتے ہیں. مگر دوسری سائڈ پہ جو عورت ہوتی ہے ان کو اپنی سسرال والے پسند نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تجربہ کیا اس کو, کہ جو مرد ہوتے ہیں ان کو اپنے سسرال والے پسند ہوتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے بجائے سسرال والے پسند ہیں. سمجھ آ گئی؟ اپنے رشتہ داروں کے مقابلے میں اپنے سسرال والے پسند ہیں, اور اس کے مقابلے میں جو عورت ہوتی ہے تو ان کو جو ہے وہ کون پسند ہوتے ہیں, ان کو اپنے خاندان والے پسند ہوتے ہیں, مگر سسرال والے ان کے مبغوض ہوتے ہیں. کہ یہ کہاں سے آئے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ اللہ کی کیا ہے؟ نعمت ہے. علامہ ابن خلدون رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے مشہور مورخ ہے علامہ ابن خلدون, اس کی مشہور کتاب کا جو ہے وہ خلا وہ مقدمہ جو ہے وہ کتاب سے بھی بڑھ کر اچھا ہے. مقدمہ جو ہے اس کی کتاب کے تاریخ کا جو مقدمہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ شہری اور اسی طرح جو دیہات کے رہنے والے ہوتے ہیں ان کے درمیان وہ کمپیریزن ذکر کرتے ہیں, دونوں کے درمیان جو ہے وہ کیا فرق ذکر کرتے ہیں, موازنہ. وہ کہتے ہیں کہ جو دیہات کے رہنے والے ہوتے ہیں وہ بہادر ہوتے ہیں, وہ طاقتور ہوتے ہیں, اور جو شہر کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ دیہات والوں کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا ہوتے, دلیر نہیں ہوتے, ان کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتی, بزدلی ہوتی. پھر وہ جو آج ذکر فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں جو گاؤں والے ہوتے ہیں, پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ رشتوں کا بڑا جو ہے وہ پاس رکھنے والے ہوتے ہیں, رشتے داریوں کی جو ہے وہ کافی جو ہے وہ لحاظ رکھنے والے ہوتے ہیں. ایک تو ان کی مضبوطی اور دلیری کی جو ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اپنے رشتے کو جو ہے وہ خراب نہیں کرتے, اور دوسری بات جو ہے ان کے درمیان یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی اور پہ انحصار نہیں کرتے, اپنے آپ پہ خود انحصار کیا کرتے ہیں. اگر بات جو ہے وہ چوکیدار اور پہرے داری کی آ جائے تو خود ہی جو ہے وہ پستول اور جو ہے اسی طرح جو ہے بندوق اٹھا کے جو ہے وہ گھر کی چھت پہ جو ہے وہ پھیرا دیتے ہیں, خود جو ہے وہ کیا کرتے, باہر بھی نکلتے ہیں, اور اسی طرح جو ہے اپنے گھر میں جو ہے وہ کہتے ہیں ہم چوکیداری کریں گے, تو وہ کیا ہوتے ہیں, مضبوط ہوتے, وہ دلیر ہوتے. اور اس کے مقابلے میں جو شہر کے رہنے والے ہوتے ہیں تو وہ اکثر اوقات جو ہے وہ رشتوں کی جو ہے وہ پاس نہیں رکھتے, قریب ہی ان کا چچا ذات ہوگا, ان کا جو ہے وہ چچا ہوگا, ماموں ہوں گے اور رشتہ, مگر ان کی جو ہے فکر بھی نہیں کرتے. دوسری بات جو ہے ان کے ہاں یہ ہوتی ہے کہ اکثر اوقات جو ہے وہ دوسروں پہ انحصار کرتے, اکثر چوکیدار جو ہے ان کے پاس ہوتے, سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں ان کے گھر کے سامنے, ان پہ انحصار کرتے ہیں, خود جو ہے پستول نہیں اٹھاتے, خود جو ہے وہ جو ہے بندوق نہیں اٹھاتے. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو دیہات کے رہنے والے ہوتے ہیں وہ جو ہے اپنے خاندان اور رشتوں کا جو ہے وہ لحاظ رکھتے ہیں, تو آپ جو ہے اس بندوبستی علاقے میں جو پشاور کا علاقہ ہے اس میں آپ کسی افریدی سے جو ہے وہ چڑخانی کرے یا کسی ممن کو جو ہے آپ کچھ کہے, ان پہ جو ہے ایک پورا علاقہ جو ہے وہ کھڑا ہوگا, تم کس طرح پھر وہاں پر جاؤ گے. اور یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے, شہر کے اندر ایک کمار دوسرا تماشا کر رہا ہے, یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے, کوئی جو ہے کسی کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہوتا, تو علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ یہی بات کرتے ہیں کہ شہر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے خاندان اور اپنے رشتوں کی جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتے، دوسروں پہ انحصار کرتے ہیں بجائے خود اپنے آپ پہ انحصار کرنے کی. اور شہر کے اور دیہات کے جو لوگ ہوتے ہیں رشتوں کی جو ہے پاسداری اور اسی طرح جو ہے خود اپنے آپ پہ انحصار کرنے والے ہوتے ہیں. تو نسب جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. سہرن جو سسرال والے ہیں یہ بھی اللہ کی جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک نعمت ہے. ہم پشتوں کے اندر جو ہے وہ نسب کو دا پٹکی خپلوان وتوائی، اور دوسرے جو ہمارے جو سسرال ہوتے ہیں اس کو ہم پشتوں کے اندر دا پینسی خپلوان وتوائی. یہ جو ہے اپنی ٹرمینالوجی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اللہ کی جو ہے وہ کیا ہے؟ دونوں نعمت ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ زیادہ شادیاں اور نکاحیں کی. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک وقت پہ جو ہے وہ 9 بیویاں جو تھی وہ زندہ تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹوٹل کل نکاح جو نبی علیہ السلام نے کیے وہ 11 کیے. کتنے کیے؟ 11. اور ایک وقت میں جو حیات بیویوں کی تعداد تھی وہ کتنی تھی؟ وہ 9 تھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی زیادہ تعداد میں جو ہے وہ شادیاں کیوں کی؟ کچھ لوگ جو ہے وہ سوال کا جواب اس انداز میں دیتے ہیں کہ پیغمبر کے اندر اللہ رب العزت نے 500 جوانوں کی جو ہے وہ طاقت رکھی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں 500 جوان تو کم ہے، 5,000 اور 5,00,000 سے بھی جو ہے ان کے اندر طاقت زیادہ ہوتی ہے. مگر یہ وجہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ شادی جو ہے وہ طاقت کی بنیاد پہ کی ہے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ شادیاں وہ طاقت اور قوت کے بنیاد پہ جو ہے وہ کی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 بیویوں کے درمیان صرف ایک کنواری سے شادی کی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ. باقی تو 10 جو ہے وہ کیا تھی؟ یا جو ہے وہ طلاق یافتہ تھی اور یا جو ہے وہ کیا تھی؟ وہ بیوائیں تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی شادی کو آپ دیکھ لیجئے. نبی علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ کتنی؟ 25 سال، اور جس سے شادی کی وہ 40 سال. تو عورت 40 سال میں کتنی ہوتی ہے؟ 40 سال کی جو ہے وہ عورت وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنی شباب کو جو ہے وہ ختم کر جاتی ہے. اور 25 سال میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کیا تھے؟ مکمل طور سے جو ہے وہ جوان تھے. جوانی کے شباب کے عروج پہ جو ہے نبی علیہ السلام نے قدم رکھا تھا. اور عرب کے ہاں ان کی زمین کا اثر جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر تو 11-12 سال کی عمر میں جو ہے وہ بچہ بالغ ہوتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 13-14 سال جو ہے وہ اسی طرح گزار دیے. اگر طاقت اور شہوت کی بات ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 13-14 سال اس طرح کیوں گزار دے؟ پھر 25 سال کی عمر میں جب شادی کر دی تو پھر بھی جو ہے وہ کیا؟ عمر رسیدہ خاتون سے جو ہے وہ شادی کی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. اور جب تک وہ حیات تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ دوسری شادی نہیں کی. اور جب وہ جو ہے وہ وفات پا گئی تو اس کے بعد جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر دی. اور اس کی عمر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جتنے تھی 50 سال ان کی بھی عمر تھی. سمجھ آگے کی لیا؟ اس کے بعد جو ہے وہ تیسری نکاح نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کی تھی. تو اگر بات جو ہے وہ شہوت کی ہو، بات اگر طاقت کی ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صرف ایک کنواری بیوی سے شادی کی ہے، باقی تو سارے جو ہے وہ کیا تھی؟ وہ تو شادی شدہ تھی. تو یہ جواب نہیں ہے. جواب جو ہے وہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح جو ہے وہ مردوں کے لیے پیغمبر، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ عورتوں کے لیے بھی پیغمبر. ایک پہلی وجہ تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ شادیاں اسی وجہ سے کی کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیوی ہوتی تو ایک بیوی جو ہے وہ عورتوں کو کس طرح جو ہے وہ دین جو ہے وہ پہنچا سکتی تھی. علاقے کے اندر اگر 1,000 جو ہے وہ عورتیں ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیوی جو ہے وہ 1,000 کو جو ہے وہ کس طرح دین سکھلاتی؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے زیادہ بیویاں کی. کہ جہاں پر جس کو جو ہے وہ آسانی ہو اس بی بی کے پاس آ کر جو ہے ان سے قرآن اور سنت کو جو ہے وہ سیکھ لے. اسی طرح بیوی کے پاس جو ہے وہ عورت عادی ان سے مسائل پوچھنی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دن کے ایک وقت جو ہے اپنی بیویوں پہ چکر لگاتے, قرآن کی نئی آیت اترتی تو وہ ان کو سکھلاتے, کوئی مسئلہ جو ہے وہ پوچھتے تو نبی علیہ السلام جواب دیتے. پہلی بات تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ بیویاں اس لیے کی, زیادہ جو ہے وہ شادیاں اس لیے کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ کے دین کے پہنچانے میں جو ہے وہ کوئی تنگی اور دشواری جو ہے آپ کو پیش نہ آئے. اور دوسری بات جو ہے وہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ نکاح اور شادیاں جو ہے وہ اس لیے کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے قریش کے 10 جو ہے وہ خاندان, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً ہر خاندان کے اندر جو ہے وہ شادی کی کہ یہ سب قریش جو ہے یہ میرے سسرال بن جائے, اور سسرال والے جو ہے وہ کیا مسئلے کے اندر جتنا جو ہے وہ ساتھ دینے والے ہوتے ہیں اتنا انسان کا اپنا نسب اور اپنے خاندان والے مسئلے کے اندر اتنی جو ہے ان کی حمایت اور اتنی جو ہے ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے جو ہے وہ کیا کیا قریش کے تمام کے تمام قبائل کو جو ہے اپنا سسرال بنا دیا کہ مسئلے کے اندر جو ہے وہ کیا میری سپورٹ مجھے جو ہے وہ کیا سپورٹ مل جائے, مجھے جو ہے ان کا جو ہے وہ تعاون مل جائے, میرے جو ہے یہ لوگ تائید کرے میرے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑے نہ ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے تو قرآن نے بھی فرمایا کہ سسرال جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے, سسرال جو ہے وہ کیا ہے اللہ کی نعمت. تو اللہ رب العزت فرماتی یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے من الماء پانی سے بشر انسان کو, بس بنا دیا ہے اس کے لیے نسب نسب و سہرن اور سسرال وکان رب کا قدیر, اور ہے تمہارا پروردگار قدرت رکھنے والا. ویعبدون من دون اللہ ما لا ينفعهم ولا يضرهم, اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت زجر بے شرک ذکر فرماتے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور عبادت کرتے ہیں یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی, لا ينفعهم, جو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ان کو, وَلَا يَزُرُّهُمْ, اور نہ تکلیف دفع کر سکتے ہیں ان سے. اللہ رب العزت فرماتے ان لوگوں کو کیا ہوا ہے, ان کی پرستش اور پوجا کر رہے ہیں, ان کے سامنے جھک رہے ہیں, ان کی قبر کی جو ہے وہ طواف کر رہے ہیں, ان کو حاجت روا اور مشکل کشا جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں, ان کے لیے جو ہے وہ نظر و نیاز جو ہے وہ دے رہے ہیں, کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہ ان کے فائدے پہنچانے کی ذمہ دار ہے اور نہ ان سے نقصان کو دور کر سکتے ہیں, نہ ان کو جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ان سے تکلیف کو دفع کر سکتے. وکان الکافر علی ربہ ظہیرا, اور ہے کافر اپنے رب کے مقابلے میں ظہیرا, شیطان کا مددگار, ہے کافر اپنے رب کے مقابلے میں شیطان کا کیا ظہیرا, مددگار. مومن جو ہے وہ رب کا مددگار ہے, کیا اللہ کے دین کو پہنچا رہا ہے, اللہ کی توحید کا نشر و اشاعت کرنے والا ہے, اللہ کی توحید کا جو ہے وہ کیا کرنے والا, نشر و اشاعت کرنے والا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو شیطان ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر شرک پھیل جائے, کفر جو ہے وہ ان کا راج ہو جائے, شرک کا جو ہے وہ راج ہو جائے. تو کافر جو ہے وہ کیا ہے, وہ شیطان کا مددگار بنا ہے, خود بھی شرک کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی مشرک بنا, خود بھی کافر دوسروں کو بھی کافر بنا رہا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کافر اپنے رب کے مقابلے میں ظہیرا, مددگار شیطان کا. وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا, اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت اس بات رسالت ذکر فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے وما ارسلناک, اور نہیں بھیجا ہے ہم نے آپ کو, الا مبشرن, مگر بشارت دینے والا ماننے والوں کو, وہ نذیرا, اور ڈرانے والا نہ ماننے والوں کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے پیغمبر ہم نے آپ کو کیوں بھیجا, مبشر اور نذیر بنا کر. مبشر جو ہے وہ بشارت سے ہے, بشارت اور خوشخبری دینے والا, کہ جس نے جو ہے ان مقاصد کو مان لیا, جس نے قرآن کو مان لیا, جس نے عقیدے کی اصلاح کر دی تو دنیا میں جو ہے وہ اطمینان والی زندگی گزارے, قبر میں جو ہے وہ کیا اطمینان والی زندگی, آخرت میں جو ہے وہ کیا جنت میں جائے. اور اسی طرح جس نے قرآن سے جو ہے وہ ہٹ کر زندگی گزاری تو دنیا میں غیر مطمئن ہو کر زندگی گزر، اطمینان نہیں ہوگا ان کی زندگی میں، گولی کے اوپر جو ہے وہ گھوری کھائے گا اور رات کو جو ہے وہ نیند کے لیے ترسے گا، اور اسی طرح جو ہے وہ کیا قبر میں جو ہے وہ کہ پھر ہائے ہائے کرے گا، اور اسی طرح جو ہے وہ حشر میں بھی ہائے ہائے کرے گا، اور جب جہنم میں ڈالا جائے گا وہاں پر بھی جو ہے یا ویلتنا، وہاں پر بھی جو ہے وہ پھر ہائے ہائے کرے گا، لا کننا نسمع او ناقل ما کننا فی عذاب السعیر، وہاں پر بھی ہائے ہائے ان کا مقدر ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے قل ما اسألکم علیہ من اجر، کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام، ما اسألکم علیہ من اجر، میں نہیں مانگتا، میں سوال نہیں کرتا تم سے، میں نہیں مانگتا تم سے علیہ اس بیان پر من اجر کوئی مزدوری، الا من شاء، مگر چاہتا ہوں اس کو، ان یتخذا، کہ چاہے، ان یتخذا کے پکڑے، اختیار کرے، الی ربی ہی، رب کی طرف سبیلا، راستہ چلنے کا. اللہ رب العزت فرماتے اے نبی علیہ السلام کہہ دیجیے میں نہیں مانگتا، میں سوال نہیں کرتا تم سے، میں مانگتا نہیں تم سے علیہ اس بیان پر، قرآن کے اس بیان پر، من اجر، کوئی مزدوری، کہ تم مجھے جو ہے وہ کچھ دو گے، مجھے اوٹ دو گے یا نوٹ دو گے، الا من شاء، مگر مانگتا ہوں وہ، شاء جو چاہے، یتخذا کہ اختیار کرے اپنے رب کی طرف سبیلا، راستہ چلنے کا، میں ان کو چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور میں ان کو جو ہے وہ رب کا راستہ بتلا دوں، رب کی راستے پہ جو ہے ان کو گامزن کر دوں، رب تک ان کو پہنچاؤں، اور وہ طریقے ان کو جو ہے وہ بتلاؤں جس پر چل کر جو ہے وہ اللہ کے مقربین بندگان جو ہے وہ بن جائے. کیا چاہتا ہوں؟ اس کو چاہتا ہوں کہ وہ جو چاہتا ہے کہ میں جو ہے کیا کروں، میں سیدھے راستے پہ جو ہے وہ چل پڑوں، میں رب تک جو ہے وہ پہنچ جاؤں، رب کا جو ہے وہ مقرب اور پسندیدہ بندہ جو ہے وہ بن جاؤں. تو وہ بندہ چاہتا ہوں کہ وہ جو ہے آ جائے اور اسی طرح جو ہے میری بات مان کر جو ہے وہ کیا اللہ کا جو ہے مقرب بندہ بن جائے اور رحمان کے راستے پہ جو ہے وہ چل پڑے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس آیت کریمہ کے اندر تشجیح ہے، تشجیح کے معنی شجاعت. لوگ آپ کو کہیں گے آپ اس طرح کی باتیں کریں کہ کوئی آپ کو مار دے گا، کیا کر دے گا، کوئی آپ کو مار دے گا، آپ کو تکلیف پہنچائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے بتوکل علی الحی الذی، اور اعتماد کرو زندہ اس ذات پر، لا یموتو، جس پہ فنا نہیں آئے گی، جس پہ فنا نہیں آئے گی. وسبح بحمدہ، اور پاکی بیان کرو اللہ کی تعریف بیان کرنے سے. وکفا بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور کافی ہے خاص اللہ اپنے بندوں کے جرائم پر خبیرن، خبردار. اللہ رب العزت فرماتے بتوکل علی الحی، اعتماد کرو زندہ اس ذات پر، توکل، اعتماد کرو، اعتماد کرو زندہ اس ذات پر، لا یموتو، جس پہ فنا نہیں آئے گی. اعتماد جو ہے وہ کس پہ کرنی چاہیے؟ جس پہ موت نہ آئے، جس پہ فنا نہ آئے، جس پہ جو فنا اور زوال سے جو ہے وہ پاک ہے، تو اس پہ جو ہے آپ اعتماد کیجیے. اور یہ صرف جو ہے وہ کیا ہے؟ ذات خداوندی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الحی ہمیشہ زندہ ہے. سورہ بقرہ کی 255 میں بھی آپ نے یہ آیت پڑھی تھی، آیت الکرسی میں، سورہ آل عمران کی دوسری نمبر آیت میں بھی آپ نے یہ پڑھی تھی. اسی طرح جو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر جو سورہ انعام میں آپ نے پڑھی تھی، اس میں بھی وہ فرماتے ہیں انی لا احب العافلین، یقیناً میں محبت نہیں کرتا خدائی کی، العافلین، غروب اور فنا اور زوال جن پہ آتی ہے ان کے ساتھ میں محبت، خدائی کی محبت نہیں کرتا. جن پہ فنا اور زوال آتی ہے ان کے ساتھ میں محبت جو ہے وہ خدائی کا نہیں کر سکتا. تو یہاں پر بھی جو ہے اللہ رب العزت فرماتے بتوکل علی الحی الذی لا یموت، اعتماد کرو زندہ اس ذات پر، لا یموت، جس پہ موت نہیں آئے گی. جس میں فنا نہیں آئے گی. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذل جلال والاکرام, ہر چیز پہ جو ہے وہ فنا آئے گی, ذات خداوندی جو ہے وہ باقی ہو. اسی طرح جو ہے آپ نے سورہ انبیاء کے اندر بھی پڑھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل شئن حالک الا وجہ, ہر چیز جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے مگر ذات خداوندی جو ہے وہ باقی رہے گی. کیونکہ اگر آپ نے ایک ایسے بندے پر جو ہے وہ اعتماد رکھا جو آج ہے کل نہیں ہوگا, تو آپ کے توکل اور آپ کے اعتماد کو تو ٹیس پہنچے گا. سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ آج زندہ ہے تو کچھ کام کر جائے گا, کل جو ہے وہ مرو کی سب میں جو ہے وہ داخل ہوگا, تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنے حالت سے جو ہے بے خبر ہوگا, تو آپ کی خالت سے کس طرح جو ہے باخبر ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے اس ذات پہ اعتماد رکھو, لا یموت, جس پہ فنا نہیں آئے گی, جس پہ موت نہیں آئے گی. وسبح, اور پاکی بیان کرو اللہ کی. سبحان اللہ عما یصفون, سبحان اللہ عما یشرکون, پاک ہے اللہ اسدار سے, پاک ہے اللہ نائبین سے. وکفا بھی بجنوب عبادہ خبیرہ, اور کافی ہے خاص اللہ اپنے بندوں کے جرائم پر, اپنے بندوں کے گناہوں پر خبیرن خبردار. وہ اچھی طرح جو ہے اپنے بندوں کے جرائم اور گناہوں کو جو ہے وہ جانتا ہے, اور وہی ان سے جو ہے وہ حساب لینے والا بھی. الذی خلق السماوات والارض, وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو, والارض اور زمین کو, وما اور وہ کچھ بینہما جو اس کے درمیان ہے, فی ستت ایام, چھ لمحوں میں, ثم استوى علی العرش, پھر دیکھ لیجئے برابر ہے اللہ علی العرش اپنی عرش. الرحمن, عام مہربانی والا ہے, عام مہربانی والا ذات. فسأل, پس مانگو بھی اس سے, خبیرہ, تمہارے حال پہ باخبر ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ ذات جس نے پیدا کیے ہیں آسمانوں کو اور زمین کو, آسمان بھی اسی نے بنائے, زمین بھی جو ہے اسی نے بنائے, جو اس کے درمیان ہے وہ بھی جو ہے اس نے ہی بنائے ہیں. فی ستت ایامن, چھ لمحوں میں. لمحہ کتنا تھا اللہ بخوبی جانتے. اس میں ہم نے دو تین مرتبہ آپ کے سامنے جو ہے وہ تفصیل کی تھی, سورہ آراف میں بھی, سورہ یونس کے اندر بھی, کہ ایام جمع ہے یوم کی, اور یوم قرآن میں جو ہے وہ کئی معنوں پہ آتے ہیں. یوم بمانی حکم, یوم بمانی لمحہ, یوم بمانی دن, یوم بمانی عذاب, یوم بمانی ثواب, یا مختلف معنی پہ جو ہے وہ یوم کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہے. تو یہاں پر یوم بمانی جو ہے وہ کیا لمحے کے ہے, یا جو ہے کچھ علماء کرام معنی ذکر فرماتے ہیں, فی ستت ایام, فی ستت اوقات, چھ اوقات میں, چھ دنوں میں نہیں, چھ اوقات میں. قاضی بدوی رحمۃ اللہ علیہ معنی کرتے ہیں. اسی طرح فی ستت ایام, چھ احکام میں, چھ حکموں میں. پہلے حکم سے اللہ نے آسمان, دوسرے سے جو ہے چاند تارے, یہ اسی طرح زمین اور زمین پہ یہ مختلف چھ حکموں میں یہ سب چیزیں. ثم استوى على العرش, پھر دیکھ لیجئے کہ برابر ہے اللہ على العرش اپنی عرش پر. ما یلیق بشانہ, ہم نے رب کو نہیں دیکھا تو ان کی صفت کو بھی ہم نہیں جانتے. ہم نے رب کو نہیں دیکھا تو ان کے بیٹھنے کی کیفیت بھی ہم نہیں جانتے. تو جس طرح قرآن نے بار بتلا دی کہ ثم استوى على العرش, پھر برابر ہے اپنی عرش پہ, ما یلیق بشانہ, جس طرح اللہ کے شاہ نشان ہے. ہمیں اس میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح اللہ بیٹھے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ اللہ نے رخ جو ہے وہ کی ہے, اس کی ہمیں جو ہے کوئی ضرورت نہیں. الرحمن, الرحمن عام مہربانی والا ذات ہے, ہر ایک پر مہربان, دشمن پر مہربان, دوست پہ مہربان, ایمان والوں پہ مہربان, کافروں پہ مہربان, ہوا میں پرندوں پہ مہربان, زمین پہ جانوروں پہ مہربان, دریاؤں میں سمندر اور دریاؤں میں جو ہے وہ مچھلی, اور اسی طرح جو آبی مخلوقات ہیں ان پہ جو ہے مہربان. ایسا مہربان کہ کوئی چیز اللہ کی مہربانی سے باہر نہیں. تو الرحمن عام مہربانی والا ذات. فسأل, پس مانگو بھی اس سے, خبیرہ, پاؤ گے اس کو خبیراں خبردار, پاؤ گے اس کو کیا خبیراں خبردار, یا خبیرہ تمہارے حال پہ خبردار ہے. دیکھیے الرحمن ایک صفت خداوندی, خبیرہ دوسری صفت خداوندی, اور دریامان درمیان میں اللہ نے امر ذکر کر دیا فسأل, درمیان میں کیا ہے امر ہے. دو صفات کے درمیان جو ہے وہ اللہ نے امر لایا, امر کی معنی حکم, الرحمن دوسرا کیا خبیرہ, اور درمیان میں کیا ہے فسأل, یعنی مانگنا ہے تو کس سے مانگو جو رحمان ہے, مانگنا ہے تو کس سے مانگو جو خبیر ہے, الرحمن جو مہربانی والا ہے, بڑھ کر اس سے کوئی کسی کی مہربانی نہیں, اور خبیرہ اس سے مانگو جو تمہاری حالت پہ جو ہے وہ کیا ہے باخبر ہے. اگر ایک آدمی جو ہے بڑا رحم دل لے مگر آپ کی حالت جو ہے اس پہ پوشیدہ ہے, کیا آپ کو دے سکتا ہے؟ آپ کے بارے میں نہیں جانتا, کیا دے سکتا ہے؟ اسی طرح جو ہے وہ آدمی آپ کے حالت پہ جو ہے حال پہ باخبر ہے مگر وہ مہربان نہیں ہے, وہ آپ کو دے نہیں سکتا, کیا وہ دے سکے گا؟ تو اسی وجہ سے فرمایا الرحمن, مانگو تو کس سے مانگو الرحمن, مانگو تو کس سے مانگو جو خبیر ہے, تمہاری حالت پہ جو ہے وہ باخبر ہے. اسی طرح جو ہے سورہ نساء کے اندر آپ نے پڑھا تھا وَسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ, مانگو اللہ سے مِن فَضْلِهِ اس کے فضل سے, مانگو اللہ سے وَسْأَلُ اللَّهَ, وہاں پر بھی امر تھا وَسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ, مانگو اللہ سے ان کی فضل سے. یہاں پر فرمایا کیا الرحمن فَسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا, اور خالق اور مخلوق کے درمیان فرق یہ ہے, اللہ یغضب ان ترکت سوالہ وبنی آدم یغضب حین یسأل, اللہ جو ہے وہ غصے ہوتے ہیں جب مخلوق ان سے نہیں مانگتے, اور بندہ جو ہے وہ خفا ہوتا ہے جب ان سے مانگا جاتا ہے. خالق اور مخلوق کے درمیان فرق یہ کہ رب سے جو ہے مانگو تو وہ جو ہے کیا ہوتے خوش ہوتا ہے, نہ مانگو تو خفا ہوتا ہے, اور مخلوق سے مانگو تو وہ جو ہے خفا ہوتا ہے, اور نہ مانگو تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ فلاں آدمی بڑا اچھا آدمی, اور فلاں آدمی جو ہے وہ غلط ہے, کیوں یہ ہر وقت مانگنے والا ہے, یہ ہر وقت جو ہے وہ منہ اٹھا کے چلا جاتا ہے, اتنے چاہیے اور اتنے دے دو, اور فلاں کام ہے اور فلاں کام. تو مانگو تو کس سے مانگو جو الرحمان ہے, کس سے مانگو جو خبیر ہے, اس کے سوا کیا اللہ کے سوا کوئی اور رحمان معلوم ہے؟ کیا اللہ کے سوا کسی اور خبیر کو تم جانتے ہو؟ شیخ القرآن علامہ محمد طاہر نور اللہ مرقدہ, ان کی کتاب کا نام ہے نیل السائرین فی طبقات المفسرین, مفسرین کے طبقات پہ اس نے جو ہے کتاب لکھی نیل السائرین کے نام سے. اس کے اندر ایک مفسر کا جب تذکرہ کرتے ہیں اس کا نام ہے ابو القاسم سہیلی رحمت اللہ علیہ, ابو القاسم سہیلی رحمت اللہ علیہ, تو ان کے کچھ اشعار جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ ابو القاسم نے جو ہے وہ کہا یا من یرا ما فی الضمیر و یسمع انت المعد لکل ما یتوقع, یا من یرجع فی الشدائد کلہا, یا من الیہ المشتکا والمفزع, یا من خزائن رزقہ فی قول کن امن فان الخیر عندک اجمع, مانی سوا فقری الیک وسیلت فبالابتقار اليك فقري ادفع, مالي سوا قرائي لبابك حيله فباي باب اردت فقرا. وہ کہتے ہیں یا من یرا ما فی الضمیر و یسمع, اے وہ ذات جو میری حالت کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے, جو میرے سینے کے راز کو جو ہے سینوں کے راز کو جو ہے آپ جو ہے وہ کیا ہے جاننے والے, انت المعد لكل ما يتوقع, یا من یرجع فی الشدائد, یا من یرا ما فی الضمیر و یسمع, انت المعد لکل ما یتوقع, جو بھی آپ سے توقع رکھتا ہے تو آپ جو ہے ہر کسی کے توقع پہ پورا اترتے ہیں, کسی کے اعتماد کو جو ہے آپ ٹیس نہیں پہنچاتے. یا من یرجع فی الشدائد کلہا, یا من الیہ المشتکا والمفزع, اے وہ ذات جس سے امید رکھی جا سکتی ہے, یا من یرجع فی الشدائد کلہا, جتنی بھی تکالیف اور مصیبتوں کا انسان کو سامنا ہے تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ ان مشکلات کو جو ہے وہ دور کر سکے گا. اور پھر آگے لکھتے ہیں یا من خزائن رزقہ فی قولکن امن فان الخیر عندک اجمعوں, آسمان اور زمین کے جتنے بھی خزانے ہیں وہ اللہ کے لفظ کن کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, وہ محفوظ ہے. تو اللہ ہم پر بھی احسان کیجئے, اپنے خزانوں میں سے جو ہے ہمیں بھی کچھ دیجئے, ہم آپ سے جو ہے وہ خیر کی توقع گا, آپ سے ہم بھیک مانگتے ہیں, آپ کے خزانوں کی جو ہے ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں. مانی سوا فخری الیک وسیلتن فبالابتقار الیک فخری ادفعو, اے اللہ میری جھولی میں اپنی محتاجی اور فقیری کے علاوہ کوئی اور وسیلہ بھی نہیں ہے جس کو وسیلہ بنا کر آپ سے میں مانگوں. اے اللہ اپنی فقیری اور محتاجی کے وسیلے سے میں آپ سے مانگ رہا ہوں, اے اللہ اپنی فقیری اور محتاجی کے ذریعے سے جو ہے آپ سے جو ہے مانگ رہا ہوں. مانی سوا فقری الیک وسیلتن فبالابتقار الیک فقری ادفعو, اے اللہ اس فقیری کی وجہ سے اے اللہ جو میں نے وسیلہ بنایا ہے آپ کے دربار میں مانگنے کے لیے میری فقر کو جو ہے دور فرما. اور پھر آگے جو جملہ ہے وہ بڑا قیمتی ہے, وہ کہتے ہیں مالی سوا قرائی لباب کا حیلت فبی باب اردت تو فقرا, اے اللہ اگر میں آپ سے مانگتا ہوں اور آپ نے اپنا دروازہ قبولیت میرے لیے نکول نہیں دیا تو پھر کس کے دروازے پہ جا کر جو ہے اس کو میں کٹکھٹاؤں. مالی سوا کرائی لباب کا حیلت فبی باب اردت تو فقرا, اگر آپ نے میرے سامنے جو ہے اپنا دروازہ نہیں کھولا تو کس کے دروازے پر جا کر جو ہے وہ مانگو, وہ دروازہ بتلا. آپ نہیں دیتے وہ دروازہ بتلا جہاں پر وہ دینے والا ہے. اور ایک عالم جو ہے وہ اس کا خول ذکر فرماتے حضرت شیخ کہ جب بھی اس نے یہ اشعار کہے کہ اپنے دعا میں تو اللہ نے ان کی ہر وہ دعا قبول کر دی جو ان اشعار کو پڑھنے سے جو ہے اس نے کیا کر دیا, اس نے جو ہے رب سے مانگا. جتنی بھی ایک آدمی جو ہے وہ مانگنے کے اندر عاجزی کرے گا اللہ ضرور بضرور دے گا. یس الح منف سماوات اول ارد کو لو من ہو فیشان, آسمان والے اور زمین والے اسی سے مانگتے ہیں اور ہر روز جو ہے وہ اللہ اپنی خدائی کے کام میں جو ہے وہ کیا ہے وہ لگی ہوئی, کسی کو جو ہے وہ کچھ اختیار نہیں دیا ہے. کبھی اللہ رب العزت فرماتے اذا سالک عبادی فانی قریب, جب آپ سے میرے بندے میری بابت جو ہے وہ پوچھتے ہیں تو میں انتہائی قریب ہوں. اے اللہ آپ کتنے قریب ہے, تو اللہ رب العزت فرماتے ونحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں انسان کو ان کی رگ حیات سے بھی زیادہ نزدیک. اجیب دعوت دائیں ازادہ نے, قبول کرتا ہوں دعا, دعا قبول کر دعا مانگنے والے کی. اللہ جو ہے ہر کسی کی دعا کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے. کبھی اللہ رب العزت فرماتے وقال ربکم ادعونی استجب لکم, کہا ہے تمہارے پروردگار نے مجھ ہی سے مانگو. کبھی اللہ رب العزت فرماتے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, اپنے رب سے مانگو عاجزی اور آہستگی سے. کبھی اللہ رب العزت فرماتے وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها, اللہ کے جو ہے وہ اچھے اچھے خوبصورت خوبصورت نام ہیں, اللہ سے مانگو ان ناموں کے وسیلے سے. قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں ہے یہ بات کہ اللہ رب العزت فرماتے غیر سے مانگو, پیر سے مانگو, فقیر سے مانگو, پیغمبر سے مانگو, اسی طرح ولی سے مانگو, زندہ اور مردہ سے مانگو. قرآن میں ہے تو کیا صرف ایک اللہ سے مانگو, کس سے مانگو؟ صرف ایک اللہ سے مانگو. خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر, یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد. تو اللہ رب العزت فرماتے الرحمن فاسأل بہ خبیرا وإذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن, اس آیت کریمہ کے اندر زجر ہے. وإذا قیل لهم, اور جب کہا جاتا ہے ان سے اسجدوا للرحمن, سجدہ کرو مہربان ذات کی طرف, تو قالو کہتے ہیں ومن الرحمن, کون ہے مہربان بادشاہ, انسجد لما تأمرنا, آیا سجدہ کریں ہم لما اس کو کہ تم حکم کرتے ہو ہمیں. وزادہم نفورا, اور زیادہ کرتا ہے ان کے لیے آپ کا یہ بیان نفورا نفرت. اللہ رب العزت فرماتے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو مہربان بادشاہ کو تو کیا کہتے ہیں, کون ہے مہربان, مذاق بنانا جو ہے مذاق اڑانا شروع کر جاتے ہیں, تمہاری بات کا جو ہے وہ مذاق اڑاتے, کون ہے مہربان بادشاہ, یہ خدا کون ہے جو آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہے, وہ ذات اور صفات میں تن تنہا اور یکتا ہے. اسی طرح یہ بھی لوگ کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے ایک اللہ کے سامنے جھکو, اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جو ہے وہ نہ جھکو, تو جواب میں یہ کیا کہتے ہیں, کون ہے وہ مہربان بادشاہ, اور جواب میں کیا کہتے ہیں, انسجد لما تأمرنا, اے سجدہ کرے ہم اس ذات کی طرف کہ تم حکم کرتے ہو ہمیں, صرف انہی کے سامنے جو کہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے. وزادہم نفورا, زیادہ کرتا ہے ان کے لیے آپ کا یہ بیان نفورا نفرت. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا, تیسری مرتبہ اللہ رب العزت دعوی توحید کو ذکر فرما رہے تبارکا کے عنوان سے. تبارک الذی خیر اور برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے, جعل فی السماء بروجا, جس نے بنائی ہے آسمانوں میں بروجن برج, وجعل فیہا سراجن, اور بنائی ہے اس آسمان میں سراجن چراغ, وقمرا منیرا, اور چاند چمکتا ہوا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اللہ وہ ذات تبارک الذی خیر اور برکت ڈالنے والا اللہ ہے. یہ کتنی مرتبہ دعوی توحید ذکر ہوا, کون سی دفعہ, تیسری مرتبہ, ایک اور دس, اور یہ کیا ہے اکسٹھ نمبر. خیر اور برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے, جعل فی السماء بروجا, جس نے بنائی ہے آسمان میں بروجن پڑا, بروجن برج, برج جو ہے وہ کسے کہتے ہیں, یاد رکھی, یا تو برج کسے کہتے ہیں, کہاں پر ہم نے اس کے اوپر تفصیل کی ہے, اچھا سورت کے بجائے جو ہے وہ ترتیب بتائے, جی تفسیر بتائے, چلو برج سے کیا مراد, سورت میں بتا دوں گا. اینی ون, یہ اسی وجہ سے تو خاموش ہے کہ کیا کافی تفصیل میں پوچھ رہا ہوں ان سے, ایک آدھ لفظ سے ان کو چھٹی نہیں ملے گی. جی وہ اللہ کے بندو, آپ ذرا نکالو سورہ ہجر کو, ہجر نکال کے مجھے بتاؤ. چلو سولہ نمبر آیت کو دیکھ لو سورہ ہجر میں, سولہ آیت ہے کہ نہیں ہے, یہی ہے نا بروجن ہے نا, پڑھو وہاں پر کیا لکھا ہے آپ نے, تفسیر ابھی بتاؤ مجھے, اپنی کاپیوں کے اندر مجھے تفصیل پڑھ کے سناؤ آپ نے کیا لکھا ہے. جی ہاں اس کو دیکھ کر نہیں, اس کو پڑھ کر مجھے بتاؤ, املا نہیں. جی ہاں جی, تیسری وہ تو اس نے بتا دی, دوست نے بتا دی, یا تو بڑے بڑے ستارے ہیں جو دنیا میں جو ہے وہ آسانی سے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں, دوسری بات کیا ہے فرشتوں کے مورچے کہ جہاں پر بیٹھ کر جو ہے شیاطین کو اوپر آنے سے روکتے ہیں, تیسری بات بتائے. ہاں ہاں کیا مانے, ٹھیک کہہ رہے ہو, مطلب بتاؤ. कोलिजन होता है, दोनों नजर आते हैं एट अ टाइम, नजर आ सकते हैं। कभी नहीं, उस वक्त भी दोनों नजर नहीं आएगी जी। इससे मुराद जो है वो जगह है, मनाजिल है, जहां से रोजाना जो है वो चांद चमकता है, या वो नुक्ता जहां से सूरज रोजाना जो है वो चमकता है, इसको अरबी के अंदर बुरूज कहते हैं, मनाजिल। पुश्तों के अंदर पड़ाउना, समझ आगे की नहीं गई? ये तीन तफसीर मैंने आपके सामने वहां पर की थी, आप जाके देख सकते हैं अगर किसी ने लिखा है, किसी ने नहीं लिखा है वो सिर्फ जो है कर जाए। वजाल फी हां सिराजन, और बनाया है इसमें जो है वो क्या है, सिराजन चराग। सिराज उस रोशनी को कहते हैं जो उनकी जाती रोशनी होती है, जिस तरह सूरज जो है वो क्या, उनकी जाती रोशनी है, और उसके अंदर जो है वो तपिश भी होती है, चराग में जो है वो तपिश भी होती है। वह कमर मुनीरा, और चांद जो है वो चमकता हुआ। वह हुवल लजी जाल लैल व नहार खिलफतन, ये अल्लाह वो जात है जिसने बनाए हैं शब रात और दिन को, खिलफतन एक दूसरे के पीछे आने वाले, दिन के पीछे जो है वो रात, रात के पीछे दिन। लिमन अरादा, उनके लिए जो इरादा रखता है, आइए जक्करा की नसीहत हासिल करे, अव अराद शुकूरा, और इरादा रखता है शुकूरा अपनी ताबेदारी, ताबेदारी खुदावंदी। या जक्कर से मुराद जो है क्या है, अकीदे की इस्लाह, और इसी तरह शुकूरा से मुराद जो है वो क्या है, अमल की इस्लाह। समझ आ गई कि दोनों जो है वो अकीदतन और अमलन ठीक हो जाए। औ बमानी जो है वो, औ ले तरकी, औ बमानी वो, या औ को अगर अपनी मानी पे की जाए तो दो किस्म के लोग हो जाएंगे। लिमन अराद जक्कर, वो जो सिर्फ अपने अकीदे की इस्लाह कर जाते, अमल में कमी होती, और दूसरे लोग क्या, औ शुकूरा, या ताबेदार जो है वो अल्लाह की, यानी अकीदतन और अमलन दोनों जो है वो क्या कर जाते हैं, वो अल्लाह की मुकम्मल ताबेदारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए इन दलाइल के अंदर जो है वो क्या है, इबरत की निशानियां जो है वो मौजूद है। खुदा इनकी, खुदा की पहचान इनको हो जाएगी, उनकी मारिफत इनको हो जाएगी, रब की बड़ाई इनके दिलों में बन बैठ जाएगी, तो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी इनको मुश्तक, और उनकी ताबेदारी जो है उनके लिए आसान बन जाएगी। इंशाल्लाह पीर के दिन हम आपके सामने इबादुर रहमान जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, तो उनकी जो है हम आपके सामने जो है वो तफसील जो है वो पढ़ेंगे, जो अल्लाह के ताबेदार बंदे हैं, ईमान वाले हैं, मोमिनीन हैं, उनकी सिफात अल्लाह ने जिक्र की है, तो इंशाल्लाह हम पीर के दिन आपके सामने इस पर तफसीली बहस करेंगे। आप जो है वो खुद भी आए।